До дівчини спішу по нас саду сиди, настежить уряди, і думку думає, чи я прийду. Вона саду сиди, настежить уряди, і думку думає, чи я прийду. Прийшов я до дівчини з дорога і сказав, за ручку взяв її, потім обняв її, а як обняв її, поцілував. За ручку взяв її, потім обняв її, а як обняв її. Дівчина сині очі примружила свої, бо вона стидається і не признається, що любить так мене, як я. Yeah.